muzyki w tym postscriptum do 26 wydania trójkowego topu wszechczasów. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 stycznia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mike Pompeo nie pojedzie na Białoruś i Ukrainę, winny wzrost nastrojów antyamerykańskich w Iraku. Pożar, który w nocy zabił 30 zwierząt w Zoo w Niemczech, mógł być wywołany przez powietrzny lampion. Chorwacja rozpoczyna dziś półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Amerykański sekretarz stanu odwołał swoją podróż m.in. na Białoruś i Ukrainę. Mike Pompeo śledzi sytuację w Iraku, gdzie manifestanci od poniedziałku oblegają amerykańską ambasadę w związku z nalotami na szyickie milicje. Poważne zaniepokojenie Waszyngtonu wywołały protesty przed amerykańską ambasadą w Bagdadzie, które rozpoczęły się po niedzielnej informacji Pentagonu o nalotach na związane z Kataib Hezbollah cele w Iraku i Syrii. Kilkadziesiąt osób rekrutujących się głównie spośród szyickich milicji wdarło się wczoraj i dziś do ambasady w Bagdadzie. Demonstranci opuścili okolice amerykańskiej ambasady dziś po południu. Pożar, który w nocy całkowicie zniszczył pawilon dla małp w ogrodzie zoologicznym w Krefeld na zachodzie Niemiec, mógł być wywołany noworocznym powietrznym lampionem. W ogniu zginęło ponad 30 zwierząt. Domniemani sprawcy sami zgłosili się na policję. Według funkcjonariuszy prawdopodobną przyczyną pożaru był dryfujący w powietrzu chiński lampion. Tego rodzaju przedmiotów nie wolno w Niemczech sprzedawać, ale w Krefeld znaleziono sporo pozostałości po nich. Ogień zabił m.in. 5 orangutanów, 2 goryle nizinne i 1 szympansa. W nowym roku zmieniają się ceny prądu i gazu. Rachunki za energię elektryczną wzrosną, a za gaz spadną. Rzeczniczka Urzędu Regulacji Energetyki Agnieszka Głośniewska mówi, że taryfy zatwierdzone przez prezesa URE są wypadkową tego, co dzieje się na rynku hurtowym. Na towarowej giełdzie energii, bo tam przedsiębiorstwa także kontraktują się, kupują energię. Natomiast pewna część jest także zależna od polityki klimatycznej, od tego, jak kształtują się ceny uprawnień do emisji CO2 chociażby. Na tą cenę energii składa się naprawdę wiele różnych czynników. Jeżeli chodzi o dystrybucję, to oczywiście musimy pokryć koszty związane z utrzymaniem sieci energetycznej tak, aby ta energia była do nas dostarczana w sposób ciągły i niezawodny. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówił na naszej antenie, że w jego resorcie trwają prace nad ustawą, która wprowadzi system rekompensat za podwyżki prądu. Chorwacja rozpoczyna dziś półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Stery we wspólnocie przejęła od Finlandii. Pierwsza prezydencja Chorwacji zostanie zdominowana przez Brexit i negocjacje dotyczące unijnego budżetu po 2020 roku. Chorwacja weszła do Unii w 2013 roku i już po kilku latach spada na nią ciężar kierowania pracami we wspólnocie. Pierwsze tygodnie to będzie przygotowanie do Brexitu, a później Chorwacja będzie odpowiedzialna za uzgodnienie wytycznych 27 do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie umowy handlowej. Te najbliższe tygodnie i miesiące rząd w Zagrzebiu będzie musiał poświęcić także na przygotowanie gruntu pod negocjacje w sprawie nowego budżetu na lata 2021-2027. Chorwacja, podobnie jak i Polska, należy do grupy przyjaciół spójności, która chce bronić przed cięciami politykę wyrównującą różnice w rozwoju Unii. Ponadto Bałkany Zachodnie będą w centrum zainteresowania władz w Zagrzebiu. Chorwacji zależy, by podczas jej przewodnictwa zapadła decyzja o rozpoczęciu przez Unię negocjacji z Macedonią Północną i Albanią. Kraje członkowskie na październikowym szczycie kolejny raz odłożyły decyzję w tej sprawie z powodu sprzeciwu Francji, którą poparła Holandia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz o sporcie, Jan Kałucki. Dawid Kubacki od trzeciego miejsca w Garmisch-Partenkirchen rozpoczął rywalizację w 2020 roku. Polak podczas noworocznego konkursu turnieju czterech skoczni był gorszy jedynie od Niemca Karla Geigera i Norwega Mariusa Lindvika. Kubacki do zwycięzcy stracił niewiele ponad 5,5 punktu. Szkoda, że troszkę brakło, ale wydaje mi się, że bardzo porządny początek roku. Wiem, że no, kosztowało mnie to trochę pracy, ale ona przynosi ten efekt taki, jak byśmy wszyscy chcieli. W klasyfikacji generalnej prowadzi Ryoyu Kobayashi. Kubacki jest trzeci i do Japończyka traci 8,5 punktu. Kolejna trzecia odsłona turnieju czterech skoczni w Innsbrucku. Dziś rywalizowano też na biegówkach. Za nami czwarty etap prestiżowego Tour de Ski. U panów najlepszy był Rosjanin Aleksander Bolszunow, który najszybciej pokonał 15 km techniką klasyczną. Natomiast u pani na dystansie 10 km triumfowała Norweszka Ingvild Flugstad Østberg. Wolnego nie mieli też koszykarze. Na otwarcie 15 kolejki ekstraklasy King Szczecin wygrał z PGS Pójnią Stargard 74-68. Zwycięstwo w derbach Pomorza smakuje doskonale, mówi rzucający Kinga Dominik Wilczek. Trafiliśmy kilka trójek na początku, to myślę pozwoli nam odskoczyć, do przerwy było 10 punktów. Później Spójnia doszła, to może tak się wydawało z boku, że kontrolowaliśmy, natomiast cały czas było potrzebne skupienie, koncentracja na założeniach, żeby tego meczu nie wypuścić, tak jak nam się to zdarzało wcześniej. Cieszę się, że w końcu dowieźliśmy to zwycięstwo do końca i nie było żadnej wpadki, tak jak to się zdarzało z Radomiem czy z Astorią. I że tak powiem przełamaliśmy się w tym nowym roku i mam nadzieję, że to będzie taki znak dla nas, żeby ruszyć teraz z kopyta i zacząć wygrywać mecze. Świetna wiadomość dla fanów Roberta Kubicy. Polak zostaje w Formule 1. Kubica będzie kierowcą rezerwowym w Alfie Romeo. Jego zadaniem będzie nie tylko uczestnictwo w wybranych sesjach treningowych, ale również, a może przede wszystkim, praca w symulatorze. Kontrakt z Kubicą to tylko część bardzo szerokiej umowy między Orlenem a Alfą Romeo. Polska firma zapewniła sobie przede wszystkim rolę sponsora tytularnego. Otóż od nowego sezonu nazwa teamu będzie brzmiała Alfa Romeo Racing Orlen. Piłka nożna. Za nami maraton z Premier League. W najciekawszym meczu Arsenal wygrał z Manchesterem United 2-0. W innych spotkaniach dobrze spisali się Polacy. Southampton z Janem Bednarkiem w składzie pokonał Tottenham 1-0, a West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce był lepszy od Burnhamów. Było 4-0 dla Młotów. Ale kopano też w Polsce. W samo południe rozegrano tradycyjny noworoczny trening Krakowi. Pierwsza drużyna wygrała z rezerwami 8-4, a pierwszego gola strzelił Janusz Gol. Hokeiści Dallas Stars wygrali przed ponad 80-tysięczną publicznością z Nashville Predators 4-2 w meczu Ligi NHL. Mecz miał wyjątkową oprawę. Od kilku lat 1 stycznia organizowany jest NHL Winter Classic, gdzie zawodnicy rywalizują na otwartych stadionach w strojach retro. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro więcej słońca niż chmur, 0 stopni na Podhalu, około 4 w centrum, 7 na Dolnym Śląsku. W Tatrach porywy wiatru będą sięgać 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja bym jednak stawiał na Tamagotchi. Może lepiej niech słuchacze zdecydują. W końcu to 95 lat. Od 2 do 31 stycznia wybierzecie wasze ulubione piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Wystarczy wejść na stronę 95.polskieradio.pl i zagłosować. Tylko tyle. Piosenki z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji przygotowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Hrydzina. Kto wie, może powstanie z tego nowa płyta. To co? Do dzieła? Marcin Kusy? Jacek Hawryluk? Piotr Mec? Robert Bożyn. Autopromocja Polskiego Radia. 8 minut po 23. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek. Zapraszamy na trzecią, ostatnią godzinę postscriptum do 26. notowania trójkowego topu wszechczasów. Ci z Państwa, którzy towarzyszą nam od co najmniej 2 godzin, wiedzą, że w roli głównej wspaniali polscy muzycy i ich wybory, ich ukochanych piosenek. Nie ze wszystkimi w tym szalonym, przedświątecznym czasie udało się spotkać przy trójkowym mikrofonie. Ale to nie znaczy, że nie wiemy, co wybrali. I tę trzecią godzinę rozpoczyna wybór Tomasza Organka. Wybór Tomasza Organka, Fell on Black Days, zespół Soundgarden, płyta Super Unknown, rok 1994. Grunge nie miał specjalnie szczęścia w tym notowaniu topu wszechczasów, dobrze myślę, prawda? A może jeszcze coś podziałamy w tym temacie do północy? Tymczasem list. Pan Michał napisał, świetnie się was słucha, właśnie skończyłem oglądać mecz z wyciszonym komentarzem, a zamiast niego trójka. Wspaniale. Panie Michale, to od teraz mam nadzieję już tylko trójka. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Zapraszam na Facebook programu Trzeciego Polskiego Radia, na mój Instagram. Wszędzie czekamy na państwa komentarze i wrażenia po 26 notowaniu trójkowego topu wszechczasów. A w postscriptum kolejny gość, Hania Rani. Hania Rani, dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy to był trudny wybór tej piosenki? Bardzo trudny, bo na szczęście w tym czasie, kiedy ja się wychowywałam i w całym XX wieku powstało bardzo dużo dobrych piosenek. W zasadzie powstały wszystkie najlepsze piosenki, no bo mamy ten czas, kiedy w ogóle powstała muzyka rozrywkowa. Więc wybór był bardzo trudny. Ja też bardzo dużo rzeczy lubię. Ale wybrałam coś takiego, co też bardzo jest ważne dla mojej małej biografii. Kiedy zapraszałam was, moich wspaniałych gości, do tego spotkania w ten dzień, w Nowy Rok, rzucałam to hasło, naświetlając jakoś temat, najważniejsza dla was piosenka i używając słowa piosenka, miałam na myśli, że oddzielam to od formy, jaką jest album, że chodzi mi o jeden utwór, ale rzeczywiście pomyślałam, że zamknęłam świat tylko do formy piosenkowej, a przecież są jeszcze utwory, są w ogóle całe wielkie dzieła, które też wymykają się jakiemuś takiemu właśnie określeniu jak piosenka. I właśnie ty byłaś jedną z osób, o których później pomyślałam, o rany, i przyniesie coś z tekstem, a może chciała bez. Ale jednak tak czy inaczej, myślę, że utwór, który wybrałaś, miałby duże szanse się pojawić. Tak, ale rzeczywiście te piosenki też są istotne i tak naprawdę bardzo mnie ukształtowały przez to, że są tak inne od tej materii, którą się zajmowałam blisko 20 lat, czyli to mam na myśli muzykę klasyczną. Chociaż w pewnym momencie byłam bardzo zafascynowana też taką formą pieśni, gdzie ten tekst w ogóle jest ultra ważny i jest jakimś takim kolejnym, nie wiem, formą wyrazu tak naprawdę artystycznego, ale też tak zauważam, że piosenki są dla mnie bardzo istotne w formowaniu mojej muzyki instrumentalnej i ja się bardzo mocno opieram chociażby na strukturze piosenek, na ich formie, nawet na harmonii i to, że ta muzyka jest bardzo minimalistyczna, to też ze względu na to, że ja lubię też w zasadzie takie proste piosenki, które często przypominają hymny. Jakie jest w gronie pedagogicznym szkół muzycznych podejście do muzyki popularnej? Bardzo różne. Ja się spotkałam z radykalnym podejściem takim, że nic poza muzyką klasyczną w zasadzie nie powinno istnieć i to jest tylko i wyłącznie jakiś bełkot i hałas. Ale w zasadzie od tych takich największych moich mistrzów i też wielkich ludzi, jakich miałam przyjemność poznać zazwyczaj, to się wiązało z też szerokimi horyzontami i zrozumieniem, że muzyka to jest jedna materia i tak jak my się zmieniamy, tak i ona się zmienia i tak nadal powstaje przecież muzyka współczesna i tak powstaje muzyka rozrywkowa. To jest po prostu inny środek wyrazu, trochę inna harmonia, trochę inny rytm czasami, ale to jest nadal muzyka i zazwyczaj właśnie też ci profesorowie czy wykładowcy podrzucali nam te utwory. To nie było aż takie radykalne. Nie wiem, takim pierwszym w ogóle zespołem, który mi przychodzi do głowy, to jest Pink Floyd, bo oni w ogóle wydaje mi się, że mają bardzo wiele wspólnego z myślenia takiego orkiestrowego, instrumentalnego i takiego bardzo, bardzo przestrzennego, gdzie nie wpisujemy się w te magiczne 3,50, które będzie pasować do radia. No i ty też wybrałaś piosenkę, która no, też nie jest taka super radiowa, powiedziałam. Też się nie wpisuje w ten taki najbardziej banalny schemat. Tak, z jednej strony jest bardzo, bardzo prosta i wszyscy z Państwa na pewno ją znają, a z drugiej strony jest jedną, tak jak przeczytałam też, jest jedną z najdłuższych piosenek w historii, które rzeczywiście leciały w całości w radio. Chyba w Stanach ta piosenka była skrócona do takiej radiowej długości, ale ma 7 minut i 6 sekund. No i co to jest? To jest utwór Hey Jude, The Beatles. Powiedziałaś, anonsując swój wybór, że to jest piosenka dla ciebie ważna. Oprócz tego, że bliska, to też jakoś ważna. Tak, to jest dla mnie o tyle istotny utwór, że ja w zasadzie trochę się uczyłam na tej piosence. To była dla mnie taka lekcja muzyki, lekcja komponowania i mój tata bardzo dużo pokazywał mi właśnie muzyki rozrywkowej, ponieważ wiedział, że ta moja edukacja klasyczna powiedzmy jest na jakimś tam wysokim poziomie, ale uznał też, że powinnam trochę wiedzieć coś innego o świecie muzycznym. I ponieważ The Beatles jest jednym z jego ulubionych zespołów, to zawsze mi mówił, że ta piosenka jest po prostu genialna, bo ona jakby wszystko jest w niej wyrażone na przestrzeni tych kilku harmonii, na przestrzeni tej prostej melodii. I jeżeli, zawsze mówił Hania, jeżeli napiszesz taką piosenkę, to w zasadzie możesz być usatysfakcjonowana. Oczywiście to jest jakiś niedościgniony wzór, ale ja też gdzieś tam tak postrzegam muzykę, że nie potrzeba wiele, potrzeba w zasadzie tych kilku właściwych dźwięków czasami, żeby chwycić ze serca wszystkich słuchaczy. Czyli mierzysz artystycznie do Hey Jude? Nie, to jest, śmieję się trochę, ale to rzeczywiście jest taki, jakiś taki mój wzór, że też ciekawe, ilekroć wracam, dzisiaj też słuchałam w pociągu tej piosenki kilka razy, to jest utwór, który się nigdy nie nudzi i to jest utwór, który też napawa jakąś taką nadzieją, jakimś takim światłem i ma w sobie jakąś taką uniwersalny, jakiś taki uniwersalny element, który nas wznosi, a nie właśnie jeszcze pcha w dół. I to jest coś, co ja kocham w muzyce i w ogóle w sztuce i w świecie i takich rzeczy chciałabym, gdzieś się czasami o takie rzeczy chciałabym się ocierać, bo robić to jest za dużo, ale ocierać się chciałabym. Świat oczywiście nie jest jednowymiarowy, ale upraszczając możemy powiedzieć, że za tobą fantastyczny rok. Tak, ja w ogóle nie wierzę, szczypię się w policzek, bo to był rzeczywiście taki dla mnie przełomowy rok i wydarzyło się tyle wspaniałych rzeczy. Jestem bardzo wdzięczna i muszę powiedzieć, że bardzo dużo osób, które odwiedzało moje koncerty w tym roku, mówi, że zna mnie z trójki, więc to jest tym bardziej miłe, że mogę zaczynać nowy rok i żegnać stary rok właśnie tutaj. I jestem bardzo też wdzięczna, że moja instrumentalna muzyka bez tekstu i bez głosu w zasadzie na dobre zagościła w tym roku i była bardzo często właśnie gościem audycji, też twojej audycji. Chyba nawet nie wiem, czy pierwszy raz tutaj Eden nie zabrzmiał albo u Agnieszki Szydłowskiej, ale no jestem zaskoczona tym. No i chyba też trochę zaskoczeniem, przemiłym, bo to też przyniósł rok 2019, była informacja, że twoja muzyka rozbrzmiewa w domostwie państwa Cave'ów. Tak, tak. Zresztą tą informację chyba też dostałam od ciebie jako wielkiej fanki Nicka Cave'a. No to są takie momenty, ja czasami czytam te wszystkie informacje i nie wierzę. Jakby wydaje mi się, że to kogoś innego spotyka, może rzeczywiście to się nie zdarzyło, że może rzeczywiście gdyby Nick Cave zadzwonił do mnie i powiedział, że mnie słuchaj, że to naprawdę on jest Nickiem Cave'em, pewnie też wtedy bym nie uwierzyła, no bo jak to? Ale to jest wspaniałe, to jest siła muzyki i oby tak dalej było, więc muzyka nie zna granic. Spotykamy się w pierwszym dniu nowego roku. Czego ci życzyć na ten właśnie rok 2020? Oby nie było gorzej. Jeżeli będzie tak, jak jest, to będzie wspaniale i też mam nadzieję, że sprostam wymaganiom moich słuchaczy, moich fanów, że też może nowych zyskam. W tym roku 2020 będę wydawać kolejną płytę, która też to nie powinno być jakieś takie zaskoczenie dla tych, którzy gdzieś tam śledzą moje poczynania, ponieważ chciałam bardzo, żeby ta druga płyta była jakimś dokończeniem zdania, które padło w pierwszym krążku. I mam nadzieję, że to nie będzie dla państwa zaskoczenie, że to będzie tylko miłe dopełnienie. Ta płyta będzie inna, ale jednak taka sama. I cóż, trzymam kciuki i mam nadzieję, że będziemy się tutaj słyszeć. Ależ oczywiście, że tak. Zawsze i aż nie mogę uwierzyć, że teraz po naszej rozmowie wcale nie twoja muzyka, tylko twój ukochany utwór. Hania Dani, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. skin. Then you begin to make it. Słucham i się cieszę. Taki komentarz na moim Facebooku wyskoczył mi właśnie jako świeżo dodany. Właściwie nie mogłabym prosić o więcej. Hey Jude, The Beatles, wybór Hani Rani. Zanim kolejne wybory muzyków, muszę odnieść się do tego, co dzieje się w mojej skrzynce pocztowej. Otóż nie licząc komentowania wyników topu, tego, co znalazło się w pierwszej zaprezentowanej setce, nie licząc na bieżąco komentowania wątków w postscriptum do topu wszechczasów, numerem jeden, jeśli chodzi o wątek poruszany przez Państwa w listach do mnie, jest nieobecność pewnego uwielbianego przez Państwa zespołu. I czy ja mogę coś na to zaradzić? Wyników topu nie zmienię oczywiście, ale mogę sprawić, by muzyka tej grupy jednak dziś w Nowy Rok w Trójce zabrzmiała. She told as her body was still. Oh, oh, oh, five horizons revolved around her soul as the earth goes on. Now the air I tasted and breathed Kilka osób zapytało mnie dzisiaj, czy ja zaprezentuję mój utwór wszechczasów. Oczywiście nie, ponieważ mam ten przywilej, że w pewnym sensie każda moja autorska audycja muzyczna jest takim mini prywatnym topem wszechczasów, ale gdybym miała wybierać, to myślę, że ta piosenka byłaby w pierwszej setce. Black Pearl Jam z ich debiutanckiej płyty albumu Ten w tegorocznym zestawieniu na 311 miejscu, więc także i tu, w tym postscriptum dla wszystkich słuchających fanów zespołu Pearl Jam. Do nich, wiem, zalicza się także gość kolejny naszego postscriptum, ponieważ wracamy do rozmowy o przyjaźni i o muzyce. Poznaliśmy już ten wybór Justyny Święs, czas na wybór Darii Zawiałow. Obie jesteście częstymi gośćmi tej anteny, nie tylko w swojej muzyce, ale też i zaszczycacie nas swoją obecnością, ale obie znamy na tyle, na ile pozwolicie nam, czy w swoich piosenkach, czy kiedy zadajemy pytania, na które odpowiadacie. Justyna, gdybyś miała coś powiedzieć o Darii, co nie jest powszechnie znaną, rozpowszechnioną właśnie informacją czy wiedzą, oczywiście nic super prywatnego czy intymnego, to co by to było, żeby pokazać Darię Zawiałow w trochę innym świetle? No właśnie Daria, jakby jak się patrzy na nią na scenie i jakby oglądając ją tylko artystycznie, jest bardzo szalona, w ogóle ma się wrażenie, że jest niesamowicie spontaniczna, oczywiście jest, ale tak naprawdę ma tu drugie swoje oblicze, o którym mówiliśmy przy okazji przyjaciół, że jest bardzo poukładaną osobą i ma bardzo duży porządek dookoła siebie, co ja sobie cenię, bo ja mam dokładnie to samo. I właśnie w tej kwestii się dogadujemy, więc myślę, że tej strony Darii nie da się poznać, znając ją tylko i wyłącznie jako artystę. Dobra, to ja powiem coś, co też nas, jest to pewna cecha, która nas absolutnie, totalnie łączy. Justyna jest bardzo, bardzo punktualna. Jest zawsze przed czasem, prawie zawsze, tak jak ja, a to jest naprawdę ciężkie do, że tak powiem, utrzymania, kiedy jesteś muzykiem czynnym, artystą, wokalistą, piosenkarzem. Zresztą wydaje mi się, że to jest taka cecha dosyć rzadko spotykana w dzisiejszych czasach. Bardzo rzadko. W dobie XXI wieku, kiedy mamy, nie wiem, nie tylko jakby korki i tego typu kwestie, przez które możemy się spóźniać, ale także internet i tego typu kwestie, przez które też możemy się spóźniać. Ogólne rozleniwienie, dokładnie. Ale my z Darią bardzo sobie cenimy punktualność i to jest bardzo ważna rzecz. To jest po prostu szacunek dla czyjegoś czasu. To nie tylko jest słowo punktualność. Dokładnie. Jest coś takiego w relacjach, które gdzieś mają także ten wspólny mianownik zawodowy, że bardzo często osobom z zewnątrz wydaje się, że całe życie kręci się właśnie wokół zawodu. Na ile w waszej przyjaźni obecna jest muzyka, a na ile właśnie ta relacja jest trochę obok, odpocząć? No my się staramy trochę wyłączyć. Szczególnie jak się widzimy, to nie słuchamy muzyki, raczej oglądamy sobie filmy i gotujemy, co też bardzo lubimy robić. No i jeść też lubimy. Bardzo lubimy dobre jedzonko, to prawda. Także myślę, że bardzo oddzielamy to, że wyłączamy się od tej muzyki. I tak naprawdę jak gdzieś tam się zapraszamy na koncerty albo mamy jakieś wspólne plany co do piosenek, to gdzieś tam ta muzyka dopiero się pojawia, ale... Tak, oczywiście zdarza nam się coś ze sobą przedyskutować, udzielamy sobie wzajemnie rad. To też jest naprawdę, Justyna jest pierwszą dziewczyną, którą spotkałam na swojej drodze, która tak bardzo bezinteresownie mnie wspiera. Naprawdę, nigdy nie odczułam czegoś takiego jak zazdrość, nigdy nie odczułam czegoś takiego jak zawiść. Naprawdę cieszę się, że mam taką osobę, która mnie tak naprawdę totalnie bezinteresownie wspiera i której mogę powiedzieć o wszystkim, co mnie dotyczy i również o na przykład sukcesach muzycznych, z których się aktualnie na przykład cieszę. Jeżeli mi coś, nie wiem, nie wyszło, a Justynie na przykład wyszło, to też mega ją dopinguje i to jest naprawdę super, bo jest to rzadko spotykane w tym, że tak powiem, showbizie. No, brzydkie słowo bardzo, ale no taka jest prawda. Jest to rynek muzyczny, który naprawdę bywa bezlitosny i ja już na swojej skórze niestety parę razy no musiałam się sparzyć, o tak, żeby wiedzieć, że nie jest łatwo i No i nie da rady tak każdemu zaufać, przed każdym się otworzyć, a czasami człowiek po prostu potrzebuje kogoś, żeby zwyczajnie pogadać, pobyć ze sobą. Przed tobą nowy rozdział, rozdział solowy. Oh. Daria, słyszałaś już coś? Jeszcze nie słyszałam, ja to skrzętnie trzymam u siebie. Wszystko jest w bardzo początkowej fazie, ale no ja już wiem, ja nie muszę po prostu słyszeć, żeby wiedzieć, że to będzie petardo. Darka, nie mów hop, proszę cię. Ja już wiem swoje. Justyna, czy to będzie ten rok? Ojejku, to są właśnie te pytania, które powodują mi ogromne zakłopotanie. Nie wiem, jakby nie chcę, tak jak mówię, nie chcę mówić hop. Zobaczymy. No daję z siebie, co mogę. Też dla mnie jest to bardzo trudne, bo ja całe życie tworzyłam w duecie i zawsze to się rozkłada 50 na 50. Odpowiedzialność, wszystko. No a tutaj okazuje się, że to solowe działanie jest piekielnie trudne i mierzę się z tym. No na szczęście masz blisko siebie kogoś, kto doskonale wie, jak to jest. Tak, mam tutaj ogromne wsparcie. Właśnie też ze strony Darki. Nie tylko ona ma z mojej strony wsparcie, ale to jest bardzo, bardzo ważna kwestia, że się wspieramy, bo zawiść jest niestety bardzo popularna w naszym zawodzie, a u nas tego nie ma i to jest piękne, myślę. Daria, tak. Twoja piosenka, twój wybór. U mnie nie było łatwo z wyborem. Nie mam swojej ulubionej piosenki tak jak Justyna, która byłaby jakimś moim symbolem. Piosenki, która dałaby mi mega dużą inspirację do tego, żeby tworzyć własne utwory. Więc postanowiłam wybrać utwór z moich młodzieńczych lat, bo kiedy pierwszy raz usłyszałam ten utwór, miałam może z 10, może 11 lat, już nie pamiętam dokładnie. Natomiast wybrałam utwór, który tak naprawdę rozpoczął moją przygodę z gitarową muzyką. Utwór z mojej ulubionej dekady, czyli z lat 90. Jest to utwór Don't Speak zespołu No Doubt. Doskonale pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłam ten utwór, teledysk do tego utworu na MTV. I doskonale pamiętam, jak bardzo wtedy zachwyciła mnie Gwen Stefani w całej swojej okazałości. W ogóle klimat, wszystko mnie po prostu... Byłam oszołomiona tym. Nie miałam wtedy internetu w domu, więc udałam się do pobliskiej biblioteki, gdzie stał wielki komputer klocek, z którego mogłam skorzystać. Zaczęłam szperać, szukać informacji, czytać i dzięki temu, że na przykład Pat Smear wystąpił gościnnie w teledysku do tego utworu, tak poznałam Nirwanę i zaczęłam interesować się Nirwaną. Później było Alice in Chains, Portishead, Sonic Youth, później Radiohead, Explosions in the Sky. Także to naprawdę ta jedna piosenka otworzyła puszkę Pandory. Otworzyła przede mną cały świat muzyki gitarowej, z którą już potem zostałam i która do dzisiaj jest moim ulubionym gatunkiem muzyki, ulubioną właśnie dekadą, czyli te lata 90. Także ten utwór będzie dla mnie zawsze taki bliski. No i mam to szczęście, że w tym roku miałam okazję usłyszeć na żywo. Niestety Gwen Stefani już... No na dzień dzisiejszy nie tworzy muzyki, która jest bliska mojemu sercu. Natomiast faktycznie z zespołem No Doubt, w ogóle płyta Tragic Kingdom to była pierwsza płyta, którą ja kupiłam sobie. Mój pierwszy CD-k ever, który kupiłam za kieszonkowe. To jest taka pamiątka, którą mam do dzisiaj. Więc bardzo, bardzo się cieszę, wracając do tych utworów, i bardzo się cieszyłam, jak miałam okazję usłyszeć na koncercie Gwen Stefani w tym roku parę utworów takich, że aż mi się łezka zakręciła w oku. No, miłe wspomnienia bardzo. Justyna, jaką pierwszą płytę kupiłaś? Ojejku, ja miałam ten problem, że moi rodzice mieli problem. Bardzo dużo płyt w domu. I ja nie musiałam ich kupować, bo cała muzyka, po którą sięgałam, była na półkach w moim domu. No to jest idealny początek. To jest bardzo, bardzo dobry początek. No a idealnym zakończeniem będzie jeden z największych przebojów lat 90. Justyna Święc, Daria Zawiałow, bardzo wam dziękuję za to spotkanie i życzę wszystkiego najcudowniejszego w 2020 roku, a wam już szczególnie czasu na te wszystkie kawy, kolacje, no i jak najmniej pająków. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Przyda. Bez pająków. Tak. Wybór Darii Zawiałow, Don't Speak i No Doubt. I do końca audycji pozostaniemy już w latach 90. Wracamy do rozmowy z Wojciechem Waglewskim. No a ostatnio, jeśli już pytasz z wiekiem, to tak to jest, że z jednej strony z wiekiem, a z drugiej strony z umiejętnościami rosnącymi, mam nadzieję, w miarę dorastania, doszedłem do wniosku, że im prościej, tym piękniej, tym trudniej. W związku z tym wybrałem sobie takie piosenki, które są bardzo proste. Dwie. A ty już sobie z tego tam metodą próby losowej wybierzesz tą jedną najważniejszą. Dwie piosenki bardzo proste. W sensie budowy, harmonii, melodii i tak dalej. a jednocześnie nadal poruszające, może tak to powiem, ponieważ uniknęły i nowinek technicznych, które się tam po jakimś czasie starzeją, uniknęły przekombinowania. Pierwsza to jest Cave'a w moich ramionach, jak to jest dokładnie? Into My Arms. Into My Arms. No to jest absolutne arcydziełko, bo to jest prościutka piosenka. Zaaranżowana bardzo prosto, zaśpiewana wspaniale. Ja, że miałem tą przyjemność, że przebywałem z Cave'em przez czas jakiś w jednym pomieszczeniu i w jednej sali, więc wiem, jaką on ma potęgę w głosie. To jest nieprawdopodobne. I on potrafi takim bardzo prostym, najtrudniejszym też do zaśpiewania, prostym dźwiękiem, bo większość wokalistów nie mających ani takiej pewności, ani takiego warsztatu, pływa, podchodzi do tego dźwięku, a tą techniką melizmatu i takiego. Niego to jest, cała ta piosenka jest niezwykle prosta w sensie kompozycji, niezwykle prosta w sensie wykonania i niezwykle prosta w przekazie i to jest jakby największa jej zaleta. I ona nie ma szans na to, żeby się zestarzała. No to już wiemy, jaka będzie ostatnia piosenka w programie trzecim w pierwszy dzień nowego roku. Tak jak powiedział Piotrek Metz, zapowiadając Beatlesów w topie wszechczasów, nie miał nic wspólnego z tym, że to właśnie ten utwór w tym momencie audycji i tak samo mogę ja powiedzieć o prezentacji tej piosenki. Także jej autor wymienia ją jako jedno ze swoich największych dzieł. Zatem postscriptum do 26. trójkowego topu wszechczasów kończy Nick Cave. Do usłyszenia. I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. If I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path. And to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love. I know that you do too. And I believe in